doldum yer uçurumun dibi. Düzemeyle dersem durma dünyada, sil beni esas durduğum yer, yalnızlığın yeri. Kaçarsam hüzünden, neredeysem gel bul beni. Kaçarsam yüzünden, neredeysem gel bul beni. Hiç olmadım mı kör kütük aşık? Bunu kaybedersem verme selamımı, al geri. Esas korktuğum şey içimdeki çocuk. Kırarsam kalbini, neredeysem gel vur beni. Kırarsam kalbini, neredeysem gel vur beni. Sözümden.